राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2054 20 सितंबर 1997 को नोहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये बहुत बढ़िया मंत्र है। मीराबाई का स्वरूप है, ये मीराबाई का स्वरूप है। अभी कोई हो, भाई हो, कोई बहन हो, वो धारण कर दे मीराबाई का स्वरूप है साक्षात। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, तो दूसरों ने कोई से तात्पर्य कोई प्राणी नहीं है, इतना ही नहीं है, कोई वस्तु भी नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल एक है, उसके सिवाय कोई दूसरा मेरा नहीं है। दूसरा मेरा नहीं तो घर जमीन जायदाद वस्तु पदार्थ कुछ भी मेरा नहीं है, कोई भी नहीं कि जगह कुछ भी मेरा नहीं है। निहाल हो जा, केवल इसको बांध रहे, क्योंकि कोई सहायता करना है नहीं सिवाय गिरधर गोपाल के। कोई क्या सहायता करेगा बताओ? अब वह जमीन होगी, जायदाद होगी, रुपये होंगे, परिवार होगा, घर होंगे, क्या सहायता करेंगे? अगर प्राण जाते हैं तो क्या फायदा होगा? किसी में चिंतन रह जाएगा तो वह जन्म होगा, बाधा करेंगे, सहायता कुछ नहीं करेंगे। किसी से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से आशा छोड़ दे, भीतर से आशा ही ठीक, उस निहाल करेंगे, कुछ हमारी सहायता करेंगे, ऐसा भाव भीतर से निकाल दे सर्वथा। मैं कोई है नहीं, अपने सेवा सबकी करूं, अपने सेवा से सबकी सेवा करूं। कुत्ता है, गधा है, सूअर है, नीचे प्राणी है, सांप है, बिच्छू भी सहायता करो, सेवा करो, दुनिया की सहायता करो, सेवा करो, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि से, जो हो सके ऐसी सेवा करो, उसे चाहो कुछ मत। ये कामना के त्याग की बात गीता कहती है, चाहो मत। बहुत जोर है गीता का, हरेक पुस्तक में इतना जोर नहीं होता, इतना जोर है, कुछ चाहो मत। चाहो तो दुख होगा, संताप होगा, वो अनुकूल हो जाए तो हो जाएगा, तो उसे होगा अभिमान, अरे वो नहीं होगा तो होगा गुस्सा, आपत्ति आपत है, किसी को चाहना ही नहीं। सबका सर्वे भवन तो सुखिना सर्वे दुनिया में भाव, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद ही आनंद होता रहे, किसी का कभी दुख हो ही नहीं, किसी को कष्ट हो ही नहीं, ये भाव अपना रखो। मौका है सेवा कर दो, अपने पास जितनी अपना सामर्थ्य ना हो तो हाथ जोड़ दो, भाई हमारे सामर्थ्य नहीं है। अन्याय युक्त मांगता हो तो भाई ये मेरे दिन विचार नहीं है, न्याय युक्त सेवा हो, हमारे मानता और हमारी श्रद्धा है, हमारे में शक्ति है, तो वो सेवा कर दो। किसी से कुछ नहीं चाहना, कसु लेना न देना मगन रहना, कसो लेना न देना मगन रहना, सेवा कर दी। और किसी को देना नहीं है, किसी से आशा नहीं, आशा ही परमम दुखम। आशा करने में तो दुख होता है, क्या नैराश्यम परमम सुखम, किंचित मात्र किसी से आशा न रखे, परमम सुखम बड़ा भारी सुख होगा, बड़ा भारी आनंद होगा, नैराश्यम परमम सुखम। अस एक आस रूर एक पकड़ एक आस विश्व एक आस भगवान के, वो एक आस रो एक पख एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, जैसे चातक एक बदल की जैसा और कोई ऐसा नहीं। जलधर अभिलाखे नद्रे सिंधु सत सरुवारी रूप बिंदु नहीं हो सुभारी एक भगवान की आशा वर्ष किसी की आशा कभी न रखे रखे का दुख पावेगा सेवा करेगा तो अभिमान आ जाएगा नहीं करेगा तो गुस्सा आ जाएगा आशा रखे तो आशा नहीं रखे सेवा नहीं करे तो मौज की बात करे तो मौज की बात अपने कोई जरूरत नहीं उसी राज्य के लिए सेवा दे अपने कोई जरूरत नहीं है अपना निर्वाह होने को प्रबंध भगवान की तरफ से है जितने जीव जन्मते हैं अनंत जीव अन जीवों का निर्वाह का सब काम ठेका भगवान के है उसको अपने में ठेका लेना है महान मूर्खता है महान लंठपना है बिल्कुल बेवाजिबी है महान मूर्खता है जो जन्म दिया भगवान ने जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद चिंता दीन दयाल गो मोहन सदा आनंद क्यों जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद जिसने जन्म दिया है वो ही पालन करेगा अपने पालन के जा आज जो ये महान अन्याय करते हैं गर्भपात करते हैं ऑपरेशन कराते हैं नदबंदी करते हैं महान मूर्खता की बात है बड़ी भारी बेसुदी की बात है पालन करने वाला वो करता ही आया है अनंत काल से अनादि काल से अनंत काल तक कोई करता आया है इस विषय में दखल देने बहुत बड़ी भारी भूल है बड़ी भूल है चिंता दीन दयालु चिंता क्यों करो कैसे होगा कैसे होगा भाइयों के भी ऐसे लड़की बड़ी हो जाती बड़ी चिंता होती है चिंता मतलब काम करो बस देखो ढूंढो जाओ उतारो जो करो मर जाए कन्यादान कर दो चिंता क्यों करो चिंता करने से क्या होगा चिंता से बुद्धि मर जाती है चिंता नहीं करने से बुद्धि का विकास होगा उससे बात समझ में आवेगी उपाय भी कुछ सूझेगा चिंता करो तो बुद्धि शोके नश्चित ही शोक से बुद्धि नष्ट हो जाती है नुकसान होता है सावधानी साथ करे अपना करने का उद्योग है अपना करना अपना धर्म है इस बात से करते हैं अब होगा कि नहीं होगा कब होगा कब नहीं होगा इस चिंता क्यों करो वही सोई राम ने राखा भगवान ने जी मनाया जो होगा को कोई तरह बढ़ा भी सका अपने क्यों उस बात विचार करो सब लगा लाभ हो जाए सब लाभ हो जाए बस सर्वे भगवंत रोगी ने सब सुख हो जाए सब देव हो जाए सब भगवान के भक्त हो जाए सब भगवान के प्यारे हो जाए सब पर भगवान की कृपा हो जाए और कृपा है मैं सब पर मोरी बराबरी दाया भगवान कहते हैं सब मेरे कृपा बोलो मैं सब पर अब कोई सन्मुख होता है ज्यादा ले लेता है संबंधित धन लेता है वर्ष बरसती है तो वो तो सामान्य ही बरसती है ऊपर से नाला गिरता है और प्रणाल आ रही है बड़ा शुद्ध निर्मल जल आ रहा है अब कोई गड़ा सामने कर तो भर जाए अगर गड़ा ऊंधा करे तो कैसे भरे जल तो आने में कोई कमी नहीं है तो भगवान तुम्हें आड़ लगा दे तो दुख पाओ तुम्हें सन्मुख हो जीव हो जम है जन्म कोटि अग्नाश है तब ही भगवान के सन्मुख हो गया मेरे तो निर्धन को पाल दूसरा कोई मेरे तो गर्भधन को पाल दूसरा कोई निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ निशोक हो जाओ निशंक हो जाओ शंका भी मत करो शोक मत करो चिंता भी मत करो भय भी मत करो एक भगवान है आश्रय एक याद करो वो एक ऐसा प्रबल है उसे बलबल उसे समान कोई नहीं हुआ न त्वत समोस्त वैदिक उसे समान कोई नहीं है तो उसे बलवान कौन होगा इस बार क्यों चिंता करें कौन फिक्र करें आप क्यों करें अपना अपने राम जी को याद करे बस सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाए राखे राम ताई भी रहिए सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम कही जाए राखे राम ताई भी ठीक है बना स्वस्थ रहेगा ठीक बीमार कर दे तो ठीक है सहयोग कर दे तो ठीक वियोग कर दे तो ठीक सुख आ जाए तो ठीक है दुख आ जाए तो ठीक जिस विधि से मिले उसी मिलेगा गौर ठाकुर जी की मर्जी और जो हाँ हाँ मिला नहीं बस अपने आप बट गई सभी चिंता ही बट गई पंचायती बट गई जाए मित्र के तहत ही मित्र ही है सीताराम मीठा मीठा नाम सीताराम भगवान का नाम मीठा मीठा प्यारा कोई कुछ गए तो बोलो हिम्मत कोई गए क्या करते हो आदत पड़ गया कृपा खोटी हुए ना आगे बात करे सुने ग्वाला था काम करने वाला देखा सीताराम प्रेम से ऐसा मानो कोई बड़ा भाई धन मिल रहा है भोजन मिल रहा है क्या सीताराम सीताराम सीता सीताराम सीताराम ये निहाल हो जाए सच्ची बात है। भगवान का नाम प्यारा लेना चाहिए मीठा लेना चाहिए नाम देना लाभदायक है मगर मिठास में लाभ बहुत ज्यादा है। भगवान का नाम मीठा लगे मीठा मीठा रे नाम तेरा हरी मीठला मीठा लाल मीठा भगवान का नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट ये मानव शरीर है ना इसमें ये मौका है और कहाँ होगा तो हाथों जी के पैर आ जाएंगे चार पग हो जाएंगे बोलते कैसे नाम आशेगा ये अभी अभी है अभी मौका है मानव शरीर का लाभ लेना है सज्जनों तो एक ही बात है केवल भगवान में लग जाओ और चिंता मत करो निर्वाह कैसे होगा जीवेंगे मरेंगे क्या होगा वो होगा तो हो जाएगा अपने तो भगवान में ले जाओ उसको लाना मेरे को मजदूरी देता है क्यों ना कहते हम मनुष्य के भी काम करे तो मजदूरी देता है तो मनुष्य भगवान इतने खराब है देगा नहीं देगा तो अपने क्या हुआ अपने भगवान के ऊपर है तुम्हारी मर्जी है दो मत दो हम क्यों दो तुम मांगो हम मांगो ही हो तुम्हारी जैसी मर्जी है वैसे रखो महाराज आपकी मर्जी जैसे रखो ऐसे रखे नाम है बस हरदम नाम में लग जाओ जग चतुराई हो छोड़कर हो या मूड बजे नाम मूड को जाकर नाम भजन करता रहे हर समय में और कोई काम है काज कुछ नहीं है साधु हो जाए तो विधवा हो जाए ऐसा कोई नहीं रहे तुम्हारे तो काम और है ही नहीं काम क्यों समय बर्बाद करे अपना हरदम राम राम राम राम राम राम सत्संग की बातें सुने नाम जप करे भक्तों का तंत्र पढ़े सत्संग की बात पढ़े सुने रात भी उसी में लगा रहे और क्या काम कहाँ जाना है क्या लेना है किसी क्या मतलब है किसी कोई समझ नहीं कुछ देना देना वगैरह रहना तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती अभी क्या मतलब अपने लग जाओ भजन में मौका सजा सजनो मौका आया बहुत बढ़िया मौका आ गया अवसर है समय चूक पुण्य का पछताने तो पहले चूके ही क्यों अपने पछताते हर समय जागृत रहे आपस में मित्रता होती एक एक उच्चतर है देखो भाई याद है भूल गए नाम याद है भूल गए याद कराते रहे हरदम याद करो भगवान को याद करो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान कैसे भूला जाए भगवान अपना है अपना अपना खास शरीर अपना नहीं है ये शरीर छूट जाएगा भगवान छूटेंगे नहीं भगवान का व्यू होता ही नहीं सदा भगवान साथ में शरीर तो छूट जाएगा भाई शरीर छूट जाए तो कुटुंब कैसे रहेगा घर कैसे रहेगा जायदाद कैसे जमीन कैसे ये तो रहने वाला है नहीं पूरा बहन है मेरे है इतना मेरे है कुछ नहीं अभी प्राण निकल कुछ नहीं अरे भगवान प्राण चल तो ऊपर धुरी है जैसे बादरवा बीते जाता सजन करो हरी से नहीं हरवा दिन नहीं गई जाते अच्छे दिन पासे गए, अच्छे दिन पासे गया क्यों ना ऋषु हेत। अब पछताए क्या हुआ, चिड़िया चुग गई खेत। आठ दिन तक की उम्र है वो चिड़िया चुग गई, काल चिड़िया चुग गई, किस दिन आयु खेत, काल रूपी चिड़िया आयु खेत वो चुग गए, जितना उम्र आ गई थी तो चिड़िया चुग गई, ये तो काल खा गया। अब बाकी कितना है पता नहीं, अब कितना ही हो पूरा कर लग जाओ तो उम्र पर बदल के ऐसा हो जाएगा। आज से ही मरने तक निरंतर भजन करे तो उम्र भर भजन किया, उम्र भर ऐसी बात है, मौज मौज हो गया, आनंद आनंद हो गया, कोई संता उसको कोई संता है देश माता ही नहीं, हमें क्या करना, क्या करना है, बड़े घर ताली लागी रे मना तारी होने तो भागी रे, भगवान से संबंध हो गया, इससे बड़े कोई संबंध नहीं। सबके परमात्मा अपना है, अपना प्यारा मीठा खास, और कोई अपना नहीं है। जो कोई योग तो आशा रखेगा ये निहाल कर दे, ये निहाल कर देगा, जो हमारे से आशा रखे हमारे क्या निहाल करेगा, भगवान हमारे निहाल कर दे और हमारा आशा रखे तो, और हम आशा रखे तो फायदा ही फायदा, भगवान से सब फायदा ही फायदा, कोरा फायदा फायदा, नुकसान है ही नहीं। संसारे काम ले तो नफा, नफा और नुकसान दोनों होते हैं, अब भगवान का नफा ही नफा, नुकसान होता ही नहीं, इसमें नुकसान है घाटा है ही नहीं, एक तरफ से होती है ये बात, केवल नफा ही नहीं, केवल फायदा ही फायदा, केवल आनंद ही आनंद। भगवान की कृपा हो जाए जब ऐसा मौका मिलता है, ऐसी बात मिले वो भी भगवान की कृपा से मिलती है, हमारे उद्योग से नहीं मिलती है। हम कह दे आप कह दो सुना दो, ये अपने ताकत की बात नहीं है, ये तो भगवान की कृपा की बात है, कृपा साध्य बात है, और सबको मिलती है, बहुत अच्छी बात है, आनंद की बात है, बहुत खुशी बात है। तेरे भावे जो करो भलो गुण संसार, वो ठीक करता है भी ठीक है, तुम क्यों पंचायती कर, छुट्टी दे दो सबको, सबको छुट्टी दे दो अपने मन से, ये यूं करे यूं ना करे क्यों रखो मन में, अपने छुट्टी दे दी, मना यू करो भाई, अपने सज्जन में लग जाओ, अपने भगवान में लग जाओ, और क्या बात है, अपने भगवान में लग जाओ, मौज हो जाए, आनंद हो जाए, अपने मौज हो जाए, सीधी सारी बात है। जगत चतुराई चढ़ गो, चतुराई मत करो, चालाकी मत करो, होशियारी मत लगाओ, निर्वाह करो, बस जो जो अपना जिसमें चाय विद्रा खे राम ताई विद्रह, ये बहुत बढ़िया चीज है, जाय विद्रा खे राम भगवान की मर्जी, ऐसे रखो ऐसे रखो तुम्हारी मर्जी, भगवान को छोड़ दो बात, एक गुरु को याद करो बस तेरी मर्जी है। भगवान को जितना पालन करना आता है इतना पालन करने की कोई शक्ति है ही नहीं दूसरी, सबका निर्वाह करते हैं, सबका पालन करते हैं, सबकी कृपा करते हैं, सब पर मोरी बराबरी धारा, सब पर बराबर भगवान दया है, इस वास्ते मस्त रहो, एकदम चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते खाते पीते हर समय मस्त, नारायण ध्यान में वो किस बात का संता है ही नहीं। दुनिया मात्र का पालन करते हैं वही हमारा है, देखो जो सबका है वही हमारा है, किसी का और किसी का नहीं, वो भगवान नहीं होते, भगवान तो सबके होते हैं, पापी से पापी के भी भगवान है, पुण्यात्मा से भगवान है, महात्मा से महात्मा के भगवान है, त्यागी से त्यागी उसके भगवान है, रागी भोगी उसके भी भगवान है, भगवान सबके है। अब उन पर जितना कोई विश्वास करे ज्यादा लाभ ले ले, भगवान ही तमन्ना नहीं है, आप दुराचारी हो सदाचारी हो सदगुणी हो दुर्गुणी हो कैसे ही हो, भगवान ही तो जाए रहेगी एकदम, भगवान की ची हुई वस्तु से भी बरूबर उप संबंध है, पृथ्वी ऊपर कैसा ही रहो पृथ्वी अपने पर धारण करती है, जल है सबकी प्यास बुझाता है, भगत हो रहा भगत हो भगवान द्वेषी हो क्रूर हो सबके लिए ऐसे श्वास लेने में हरेक को श्वास लेता है, दूसरे दूसरे को विश्वास आता है, सदन से दूसरे को भी भगवान की दुभांत नहीं है, पक्षपात नहीं है, सबको श्वास लेने की खुली, सबको जप पीने की खुली, सबको खाली खाने की खुली, सब मौज में भगवान में श्वास। काम एक ही भगवान याद रखो बस, सर्वे सुखाले सु महामनु स्मर, सब समय मेरा स्मरण कर, सब काम करते हाथ काम खराब है हृदय साथी प्रीत। यहाँ पर जो सत्संग आए हैं, अब भागवत तो सुनना है, सत्संग सुनना है और नाम सब करना है, भजन का, भोजन का जहाँ जैसे है वहाँ भोजन कर लिया अब ना, बस राम नाम रात और दिन, और कोई काम है धंधा है, कोई दुकान है, खेती है, कुछ नहीं, अब छुट्टी मिली है केवल केवल भजन करने के लिए, अब उनको छुट्टी मिल गई है, अब समय खराब नहीं जाए, अपनी तरफ से याद रखो, अपनी तरफ से निवृत्त मत करो, भगवान कृपा करती है, राम माया सदगुरु दया साधु संगत जब हो तब प्राणी जाने को, सत्संग करने से जानता है, राधे कृष्ण में लगे क्या जाने चला, माया और मजबूर बंधु कहा जाने बंदगी, माया और मजबूर बंधु कहा जाने बंदगी, अपने भगवान क्या भय मौज हो गए मौज मौज, माया और मजबूर बंधु कहा जाने बंदगी, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, चिंता दीन दयाल को, अपना चिंता नहीं, फिक्र नहीं, शोक नहीं, अपना कोई पंचायत ही नहीं, जाने दे नाथ सहाय करे तुम कौन बिगाड़ करे नर थे वो बताओ, कौन को बिगाड़ है नहीं, साई जी सोना ब्राह्मणा वो अनेक कई वजह कुछ मानस बोला कर सके जो चल जाए, संसार मात्र बैर गए तो हमारे तो एक बार भी मंगा नहीं कर सके, कर क्या सकते, भगवान है भगवान है जो है, इस वास्ते एक भगवान ही भरोसे, राम जीरो राख भरोसो भाई, जो कोई राखे राम भरोसो कमी न रखे काई, किसी वाली कमी नहीं है, धन शरणों महाराज को निस्तर करिए मौज, भगवान के चरणों में शरणागति है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, निस्तर करिए मौज, राम चरण संसार दुख नहीं दिखाओ नौ, संसार सुख नहीं दिखाओ नौ, संसार का सुख है वो फसने वाला है वो नहीं होना चाहिए, राम संसार सुख नहीं दिखावे नौ, भगवान की कृपा हो जाए संसार सुख न दे, हे नाथ संसार का सुख मत देना हमें, तो ये मैंने देना हमें, तो बस आपको स्मरण हरदम में आपकी स्मरण होती रहे, आपकी बात सुनते गाई ये राम आई सुनिए, ये राम आई संतत सुनिए राम गुण गाम आई, कैसी बढ़िया गाई ये राम आई सुमरिए राम आई संतत सुनिए राम गुण गाम आई, एक ही बात मेरे नाम स्मरण करे, उसी बात सुने, उसी सत्संग करे, उसी पुस्तक पढ़े, लीला का चिंतन करे, स्वरूप का चिंतन करे, भगवान के धाम में रहे, भगवान मौज हो गया, आनंद हो गया, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या देना है हमें, अब तो भगवान की तरफ चलना है भाई, बहुत काम कर लिया करके साख चांग सब छाड़ दिया, माया से खा रहा हो, नाम सुधर पी लिए छिन्न भर उगा रहा हो, साख चांग सब छाड़ दिया, माया से खा रहा हो, अंत में कुछ नहीं, पर भगवान के अंत में मौज मौज है, मौज है, जब लग जाए भगवान में तब से भागी खुल गया, समझो कोई गुरु के धर्म सब नष्ट हो गए, पाप नष्ट हो गए, खत्म हो गए, कृपा होगी भगवान की, भगवान की पर चलने पड़े, अगर रुचि हो गई स्वास्थ्य मस्त रहो, हर समय जाइए आके राम ताइए रहिएगा, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मस्त रहो, मैं तुम्हें धर गोपाल दूसरो न कोई, जाके श्री मोर मुक्त मेरो पति सोई, मेरे तो गए धर गोपाल दूसरो न कोई।